NOS-journaal. ExxonMobil stapt naar het Europese Hof van Justitie vanwege een EU-besluit over een extra belasting voor energiebedrijven. De EU heeft besloten dat hun extra winst door de hoge gas- en olieprijzen moet worden afgeroomd. ExxonMobil zegt dat alleen EU-lidstaten een belastingmaatregel mogen opleggen. Het aantal doden bij een brand in een hotel en casino in Cambodja op de grens met Thailand is opgelopen tot minstens 16. Een tientallen mensen raakten gewond. Inmiddels heeft de brandweer het vuur onder controle. Russen die vanaf nu naar Nederland vluchten om de mobilisatie in eigen land te ontlopen, hebben niet meer automatisch recht op een verblijf hier. Volgens staatssecretaris Van der Burg is de situatie veranderd nu de mobilisatie volgens Rusland is afgerond. In Bolivia is oppositieleider Luis Fernando Camacho opgepakt. Aanleiding is zijn leidende rol bij de protesten in 2019. Die leidde tot het aftreden van president Morales, zegt justitie. Maar volgens de aanhangers van Camacho heeft zijn arrestatie te maken met zijn rol tijdens de stakingen van de laatste weken. De barricades in Servië aan de grens met Kosovo worden de komende dagen verwijderd. Dat heeft de Servische president Vučić gezegd. Spanning liep de afgelopen weken hoog op na beschuldigingen van intimidatie van Serviërs door etnische Albanese. 3 grensovergangen waren afgelopen dagen geblokkeerd. ANWB verkeersinformatie. Zoals altijd begint de drukte tijdens de periode tussen kerst en oud en nieuw altijd halverwege de ochtend. Dat is ook nu gebeurd. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar heb je bijvoorbeeld een half uur vertraging. En dat geldt ook voor diezelfde A12, maar dan de andere kant op. Tussen de Duitse grens en Duiven. A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Someren en Gelderop een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Er is daar een boom omgewaaid. En de N233 Kesteren-Veenendaal in beide richtingen tussen Rhenen en Kesteren. Een half uur vertraging door een auto met pech. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Martijn de Greve. Goedemorgen. De verkiezing van Donald Trump bracht de transatlantische relatie aan het wankelen. Steun van Amerika was onder Trump allesbehalve gegarandeerd. Maar met Joe Biden in het Witte Huis heeft Europa de beschermende grote broer Amerika weer terug. America is back, zoals Biden het zelf zegt. Maar zijn de banden inderdaad voldoende hersteld en vertrouwen we elkaar weer volledig? Is de transatlantische relatie klaar voor de grote uitdagingen van de toekomst? Dat ga ik bespreken met de Nederlandse ambassadeur in Washington, André Haspels. Meneer Haspels, goedemorgen. Goedemorgen, Martijn. Hoe zou u op dit moment de relatie Nederland en Amerika omschrijven? Als historisch heel ver teruggaand en op dit moment nog steeds heel erg goed. Zijn wij inderdaad volledig hersteld van de periode Trump? Nou, het valt mij op dat de periode Trump in Nederland altijd heel kritisch bekeken wordt. En daar is aanleiding voor. Maar er zijn ook wel dingen die Trump goed gedaan heeft. In ieder geval in de ogen van de Amerikanen. Belastingverlaging, vermindering van de regelgeving, een veel hardere houding ten opzichte van China. Maar het is natuurlijk wel zo dat het denken van Trump minder was in termen van allianties en dat president Biden veel meer de samenwerking met andere landen opzoekt. En ook met Nederland, en dat is goed. Maar de restanten van America First zijn nog steeds zichtbaar en voelbaar. Ja, dat klopt, maar dat is eigenlijk nooit weg geweest. America First betekent dat de Amerikanen heel sterk naar hun eigen land kijken als het gaat om hun eigen veiligheid en economie. En zowel de Republikeinen als de Democraten hebben van oudsher altijd de neiging om dat in hun handels- en hun veiligheidspolitiek te verpakken. We gaan een beetje terugkijken op het afgelopen jaar. Wat is eigenlijk uw voornaamste bezigheid geweest zo daar op de Nederlandse ambassade in Washington het afgelopen jaar? Het afgelopen jaar, dan denk ik aan 2 dingen. Het eerste is natuurlijk het opheffen van de restricties als het gaat om de pandemierestricties. Dus de coronabeperkingen. In februari is dit land weer langzaam opengegaan. En dat betekent eindelijk dat heel veel mensen weer op bezoek konden komen voor privé of voor zaken. En dat is fijn. En de ambassade en ook onze consulaten-generaal hebben daar een belangrijke rol bij. Bezoekers, of dat nou politici zijn of bedrijven, universiteiten, om die te begeleiden en te helpen met de follow-up. Dus dat is heel erg belangrijk geweest vanaf februari. En natuurlijk ja, de oorlog in Oekraïne, die verschrikkelijke oorlog waar we met de Amerikanen, Europa en de VS nauw samenwerken om Oekraïne te steunen. En ik heb zelf het voorrecht gehad om vorige week in de Senaat aanwezig te zijn in het congres waar Zelensky het Verenigde Congres toesprak. En dat was voor mij een hele bijzondere gebeurtenis. André Haspels, onze ambassadeur daar in Washington. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. U was daar live bij de speech van Zelensky, begreep ik, hè? Ja, klopt. Wat was daar zo emotioneel en indrukwekkend aan? Nou, in de eerste plaats natuurlijk dat een president zijn land verlaat terwijl het in oorlog is. En hij ook veiligheidsrisico's loopt om uit Oekraïne weg te gaan en hier te zijn. In de tweede plaats omdat zijn eerste buitenlandse reis was naar de Verenigde Staten. En de verschijning van de man in zijn traditionele groene legeroutfit. De manier waarop hij sprak, maar ook, en dat is het derde punt, het feit dat de Republikeinen en Democraten, nou, ik zou zeggen, grotendeels unaniem waren als het gaat om de steun aan Oekraïne. Er zijn natuurlijk heel veel dossiers geweest, voorbeelden geweest de afgelopen jaren, waarin Democraten en Republikeinen niet eensgezind waren. Maar in die sessie met Zelensky sprak een grote eensgezindheid van het Amerikaanse congres. Over twee weken staan we stil bij toch een hele dramatische dag in diezelfde geschiedenis van Amerika. 6 januari, de bestorming van het Capitool. Dat is ook voor u een indrukwekkende tijd geweest, want de plek waar uw ambassade gehuisvest is, die is een tijd gewoon afgesloten geweest, hè? Nou, dat viel wel mee. Het is onrustig geweest in de stad natuurlijk. En er is iets met beveiliging geweest. Maar ik denk dat wij als ambassade ons nooit onveilig gevoeld worden. Het dramatische van het moment van 6 januari zat natuurlijk veel meer in dat een rechtmatige verkiezingsuitslag bestreden werd met geweld door aanhangers van de president die de verkiezingen verloren had. En als je ziet welk geweld, welk chaos daarmee gepaard ging, dat was verschrikkelijk. Ja. Bent u, in die zin, het komt het nu dichterbij. We krijgen nu de grote vraag of het Openbaar Ministerie inderdaad tot vervolging misschien overgaat van de oud-president, maar tevens ook kandidaat voor het nieuwe presidentschap. Houdt Amerika in die zin toch wel weer de adem in voor een mogelijke opkomst? Ja, misschien zelfs een burgeroorlog wordt erover gesproken. Nou, dat is wel heel ver weg. Ik denk, dat is misschien het derde heel belangrijke moment van het afgelopen jaar gehad. We hebben natuurlijk de midterms gehad. De verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en het Congres. En daaruit bleek eigenlijk, nog even los van dat de Democraten het iets beter gedaan hebben dan verwacht, daar bleek vooral, wat ik maar even noem, de democratische vangrails van de Verenigde Staten het goed gehouden hebben. Dus ik denk dat de kans op een burgeroorlog niet zo groot is hier. Ik denk wel dat Amerika zich bewust is dat het moet blijven investeren in de democratie. En dat betekent ook samenwerking tussen partijen. Uw werk als ambassadeur, het ook diplomatieke handwerk, noem ik het maar even, is dat nou heel erg verschillend onder de periode Trump en nu in de periode Biden? Komt u wijspreken makkelijker in contact met de mensen die u wilt spreken? Nou, als uitgangspunt denk ik dat als diplomaat, welke ambassade je ook werkt, waar ook ter wereld, heb je één taak. En dat is het bevorderen van de Nederlandse belangen en de Nederlandse waarden. Dus dat is soms onder hele moeilijke omstandigheden, ook door collega's in hardship posten. En soms onder wat makkelijkere omstandigheden. Onder Trump, denk ik, was het grote verschil dat er vaak, we hadden geen moeite om contact te leggen met de administratie. Dat was geen enkel probleem. Wat wel lastig was, was dat Trump soms een besluit nam, dat bekend maakte en dan gingen wij bij bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse Zaken of Defensie navragen van wat betekent dit nu precies? En dan was het aan de Amerikaanse zijde ook niet altijd bekend wat de president nu precies bedoeld had. En dat maakte het natuurlijk wel lastiger. En het andere wat denk ik iets lastiger was onder de president Trump was een normaal beleidsproces begint van beneden af aan met departementen, die doen een voorstel en dan gaat het omhoog. In die voorfase hebben ambassades ook vaak gelegenheid om onze standpunten naar voren te brengen. Dus wij kunnen vaker het Nederlands standpunt naar voren brengen als er vroeg door op laag niveau beleid gemaakt wordt. Als een president iets roept, bijvoorbeeld de grenzen gaan dicht voor corona, ja, dan gaan de grenzen dicht voor corona en valt er weinig meer te regelen en je belang in te brengen. Dus dat was wel een groot verschil met de administratie van Biden nu. Dus meer overleg. Qua diplomatieke lobby ligt er ook heel belangrijk voor. De Inflation Reduction Act, dat zal niet iedereen wat zeggen. Het is een wet die tot stand gekomen is met die ter waarde van $369 miljard. Dat gaat natuurlijk over klimaat en over energie. Maar wat vanuit Europees perspectief heel belangrijk is, en trouwens ook vanuit andere delen in de wereld, is dat er ook heel veel staatssteun is. Belastingkortingen met een 10-jarige looptijd zelfs. Waar een beetje raar naar wordt gekeken. Dat klinkt als America First. En dat zou dan wel weer een Europees antwoord kunnen krijgen. Er gingen zelfs al stemmen op in Brussel als Buy European als antwoord hierop. Hoe wordt dat door u beleefd? Nou, ik denk, laten we beginnen met het positieve. Het goede is dat de Verenigde Staten een heel belangrijke stap gaat zetten als het gaat om de verduurzaming van de Amerikaanse economie. Dus het gaat echt proberen de economie te verduurzamen en de klimaatdoelen te halen. Dat is positief. Het nadeel is inderdaad dat dat gepaard gaat met belastingvoordelen, met leningen en subsidies die vooral gericht zijn op de Amerikaanse bedrijven. Nou, wat er nu afgesproken is. President Macron heeft dat hier deze maand nog bedongen. En de Europese Commissie is dat we gaan spreken met de Amerikanen. En eind maart volgend jaar moet daar meer duidelijkheid over zijn of sommige van die voordelen ook van toepassing kunnen zijn voor Europese bedrijven. Dus dat is goed. Wij hebben geen belang bij een race naar de bottom. Dat betekent dat als Amerika verder allerlei belastingvoordelen gaat geven aan zijn bedrijven, dat Europa dat dan ook gaat doen. Tegelijkertijd moeten we ook niet naïef zijn. Dus ik denk dat er ook op Europees niveau wordt er nu nagedacht of wij iets soortgelijks moeten hebben. Maar nogmaals, met als doelstelling om het klimaat, om de economie verder te verduurzamen. Maar je zegt, neem ik aan, wel, want je moet ook wel een vuist durven maken. Als wij deze voordelen ook niet in Europa kunnen laten plaatsvinden, ja, dan moeten we er toch met een antwoord gaan komen. Want we kunnen het niet over de kant laten gaan. Zeker, zeker. Dus dat is het eerste wat we nu gaan doen de komende 3 maanden met de Amerikanen. Spreken over, kunnen die... We hebben, om één voorbeeld te geven. Als jij als je een laadpaal maakt voor een elektronisch voertuig, een auto. En je krijgt heel veel korting als je fabriek begint in de Verenigde Staten, terwijl je net van plan was om een fabriek in Europa te beginnen, is dat niet goed. Want dan missen wij werkgelegenheid en kennis. Dus dat willen we niet. Dus we willen dan of afspreken met de Amerikanen, jullie moeten je voordelen aan iedereen geven. En als dat niet lukt, dan moeten wij kijken of we voor de Europese ondernemer van bijvoorbeeld die laadpalen ook iets kunnen doen, zodat hun kennis en hun technologie in Europa blijft. Zeker, maar dat is alweer een antwoord. En dan zit je toch, ik zeg het om even in theorie, toch aan het begin van mogelijk toch iets van een handelsoorlog. Jij een voordeel, wij een voordeel en kom maar door met de volgende. Ja, dat is waar, maar daar willen beide partijen niet op laten komen. En ik heb er ook goede hoop in, en dat heeft Biden expliciet gezegd tegen zijn bezoekers hier, dat heeft Europa ook gezegd. Dus ik denk dat we de komende maanden moeten gebruiken om heel slim te kijken hoe kunnen die voordelen die nu in de Inflation Reduction Act staan, ook voor andere landen gelden. Okay, maar is die onderhandeling, dat praten daarover, maar ook aangeven als jullie niet dit doen, dan doen wij wel dat. Gaat dat op een andere toon? Nee, dat gaat op een hele constructieve toon. Maar we kijken natuurlijk wel heel duidelijk naar onze belangen. Dus Europa is wat dat betreft niet naïef. Maar er wordt stevig onderhandeld. En de Amerikanen weten ook dat waar wij voor staan, wat onze belangen zijn. Maar ik heb goede hoop dat we de komende 3 maanden wel weer stappen verder kunnen zetten. Dan het andere restant wat we toch uit de periode Trump overgehouden hebben, is natuurlijk de keiharde opstelling richting China. Nog sterker zelfs, de Amerikanen komen ook in Europa uitleggen dat wij veel harder moeten optreden tegen China en minder onze handelsbelangen moeten laten voortgaan. Ja, dat klopt. Dat is toch, als ik het op afstand kijk, maar u zit er daar middenin, dat klinkt toch over toch een iets andere manier dan we gewend zijn van samenwerken. Nee, ik denk, zowel, je zei terecht, Trump is begonnen met een kritische aanpak van China. Even een stapje terug. Als je kijkt naar eind jaren 90, toen China toetrad tot de Wereldhandelsorganisatie, zei Bill Clinton hier in de Verenigde Staten, dat is fantastisch, want nu wordt China net als ons. Met een markteconomie, met een democratie, et cetera, et cetera. Nou, we hebben gezien dat China zich in een andere richting ontwikkeld heeft. Die conclusie delen we, Europa en de Verenigde Staten. En de vraag is nu, hoe gaan wij om met een China dat voor een deel partner is, voor een deel concurrent, maar ook voor een deel gewoon een rivaal. Maar laten we dit even concreet maken, meneer Hasbos. Al 2 jaar voert Amerika. Die willen een verdrag laten vastleggen. En in dat verdrag moet Nederland en ook trouwens Japan bevestigen dat ze geen chipmachines meer leveren aan China. Nou, laat nou net met een bedrijf als ASML daar ongelooflijk grote spelers zijn in de wereld. Ja, dat is toch een grote broer die het kleintje even komt vertellen wat ze wel niet mogen doen. Nou, ik zie het anders. Dat begrijp ik. Maar... ja. Nou kijk, het gaat in eerste instantie niet om een verdrag, maar het gaat om afspraken over exportrestricties. En dan gaat het in eerste plaats van hebben we dezelfde analyse en vervolgens wat gaan we daaraan doen. En we zien dat China op een aantal gebieden assertiever wordt, ook als het gaat om de chipsindustrie. En dan is de vraag, hoe ver wil je China helpen om bijvoorbeeld hun militaire ambities, want die hebben ze in de regio, om die te helpen door geavanceerde apparatuur te leveren. Nou, dat is een gesprek wat we met de Amerikanen en Japan hebben. En dat zou maar dat gesprek is nog gaande. Ik weet niet hoe dat af gaat lopen. Maar dat zou uiteindelijk kunnen leiden tot, we maken afspraken om niet alles waar de Chinezen hun ambities voor mee kunnen geven, om dat te leveren. Maar de exportrestricties is daar één voorbeeld van. Je kunt ook nadenken, in Nederland hebben we ook een investeringstoets als het gaat om Chinese investeringen. En de andere kant is natuurlijk, en ook hier geldt weer, je wil niet alleen restrictief optreden, maar je wil ook je eigen industrie promoten. Dus je wil ook investeren in kennis en technologie van je eigen chipsindustrie. En daar zijn de Amerikanen zich van bewust. Die hebben een Chips Act. Dat doen de Europeanen ook. We hebben een European Chips Act. Dus we werken daar zowel aan de defensieve als aan de offensieve kant aan. Ja. We hebben overigens de minister hier, Mickey Adriaanse van Economische Zaken, die heeft wel laten weten dat Nederland zelf bepaalt of we exportbeperkingen ons laten opleggen. Dat geeft toch aan dat je toch met wat fermere standpunten tegenover elkaar staat. En je kan dat prima in een goede toon wel uitkomen met elkaar. Maar dat klinkt toch alsof op een iets andere manier de verstandhouding en relatie en communicatie is dan pak een beet voor de Trump-periode. Nee, ik zie dat niet. Ik denk dat we tot op heden hele goede samenwerking met de Amerikanen ook op het moeilijke chipsdossier gehad hebben. Maar laat het duidelijk zijn, wat minister Adriaanse, maar ook minister Schreinemacher gezegd hebben, klopt volledig. Wij staan voor onze eigen waarden en onze eigen belangen. Dus het is niet zo dat Amerika dicteert wat wij doen. We doen dat in goed overleg. En we doen het natuurlijk ook in nauw overleg met de industrie in Nederland. Meneer de ambassadeur, u heeft een glansrijke carrière op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat heeft geleid tot ambassadeurschap in Zuid-Afrika, Vietnam, nu Amerika. En dan gaat u ook nog een keer komende zomer gaat u naar China toe. Daar is afgelopen vrijdag volgens mij in de ministerraad. Is uw benoeming bevestigd in de ministerraad? Van harte gefeliciteerd ermee. Dank u wel. Dat gaat volgende zomer plaatsvinden. Ik wil even terug naar een andere periode uit uw ambtelijke carrière. U bent directeur-generaal geweest politieke zaken op dat ministerie. Dat is een hele hoge functie overigens. Laat mij dat dan maar even zeggen bij deze. Over dat ministerie is ook een zeer pijnlijk rapport naar buiten gekomen. Daar is sprake van institutioneel racisme. Minister Hoekstra heeft laten weten het rapport als zeer pijnlijk en confronterend te ervaren. En u zat daar op een topfunctie. Hoe heeft u dat rapport ervaren? Nou, ik heb het rapport ervaren, denk ik, als heel veel andere collega's, namelijk als een schok. Het is onacceptabel, denk ik, in iedere organisatie dat er sprake is van racisme. In dat opzicht, dat geldt natuurlijk ook voor buitenlandse zaken. Dat was een schok. Maar we praten over institutioneel racisme, niet alleen op het ministerie, maar ook op de ambassades en de diplomatieke posten. Dat is structureel door de hele organisatie heen, wereldwijd. Ja, ja. Had u er wel eens wat van gemerkt? Nou, ik heb er zelf niks van gemerkt, maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat, omdat, en dat laat het rapport ook zien, er vaak voorbeelden zijn van wat dan genoemd wordt microagressie. Dat zijn zogenaamd grappig bedoelde opmerkingen waar andere collega's enorm aanstoot aan kunnen nemen. Ik heb wel altijd gezorgd in al mijn banen dat collega's zich veilig voelen als ze zich onheus bejegend voelen, als er sprake is van racisme of van seksueel overschrijdend gedrag, dat zij zich comfortabel voelen om dat te melden bij hun leidinggever. Maar heeft u het idee dat dat voldoende gebeurd is? Als we alle reacties horen van mensen die zich helemaal niet gehoord voelen en ook niet de weg naar boven vonden om op de deur te kloppen en een open deur ervaren. U bent directeur-generaal geweest en heeft op 3 landen bent u ambassadeur geweest. Ja, nou, ik heb het rapport bevestigt voor mij dat er nog veel werk aan de winkel is. Maar wat het rapport onvoldoende liet zien, denk ik, is dat we door de jaren heen al enorme stappen gemaakt hebben. En dan gaat het niet alleen om bestrijding van racisme, maar ook om het bevorderen van diversiteit. Kijk, ik zal je eerlijk zeggen, Martijn, ik hoor vaak mensen die zeggen, goh, werk jij bij buitenlandse zaken, maar je moet toch van adel zijn en in Leiden gestudeerd hebben om daar een hoge functie te krijgen. Ik heb MAVO, HAVO, VWO gedaan. Ik heb altijd keihard gewerkt en ik heb een fantastische loopbaan bij een fantastische werkgever gehad. Dus het is niet meer zo. Heel veel clichés kloppen niet meer. Het is geen cliché dat er sprake is van racisme, ook bij buitenlandse zaken. Dat is zo, maar we gaan daar keihard mee aan de slag. En ik denk als je terugkijkt naar de afgelopen 10 jaar, dat we al stappen gemaakt hebben. Maar het rapport bewijst, dat is nog niet voldoende geweest. Ik wil het met u hebben over China. Verheugt u zich trouwens op, want u heeft natuurlijk wel, dat lijkt me wel een functie, zeg. Standplaats Peking. Ja, nou, Martijn, even voor de goede orde. Ik ben inderdaad benoemd door de ministerraad. Maar het proces is dan dat er een goedkeuring door, in dit geval China, aangevraagd wordt door Nederland. En de Chinezen moeten, zoals bij iedere ambassadeursfunctie in elk land, moeten nog wel instemming verlenen met mijn ambassadeurschap. En staat er iets op uw cv waardoor u zich daar zorgen over maakt? Ik ben me daar niet van bewust. En ik kijk ernaar uit om in de zomer te beginnen in Beijing. Oké. Wij spraken gisteren in de uitzending, dezelfde uitzending, Jonathan Holslag. Hij is hoogleraar, China-deskundige. En ik vroeg hem, in de wetenschap natuurlijk dat wij vandaag u zouden spreken, wat zou u eigenlijk onze Nederlandse ambassadeur zo direct in Peking adviseren? En hij zei, ja, hij moet heel veel therapeutische gesprekken met Nederlandse bedrijven dan vooral gaan voeren en het aanzetten tot nadenken voor de lange termijn. Te leren van de Chinezen. Dat is het advies wat u meekrijgt. Kunt u daar wat mee? Ja, dat is denk ik een heel goed advies. Wat ook mijn collega die er nu zit en de collega's die er nu zitten in Peking denk ik al ter harte genomen hebben. Kijk, wat ik al eerder zei, het zakenklimaat in China is natuurlijk enorm veranderd de laatste jaren. Het is niet meer zo dat je nu als ondernemer naar China gaat en dat je daar fluitend rijk wordt. Er zijn veel meer restricties. De markt is voor een deel al afgeroomd. De lonen zijn gestegen daar. Dus je moet heel goed kijken waar je nog zaken kunt doen, waar een niche zit. Wetende dat het niet makkelijk is om marktoegang te krijgen. Dat je risico's loopt met je intellectueel eigendom. Dus het is een complexe markt. En ik ben het dan eens met Jonathan. Je moet inderdaad dan gesprekken voeren met ondernemers om ze de risico's, maar ook de kansen uit te leggen. Want vergeet niet, China blijft nog een enorm belangrijke economie voor ons. En we kunnen nog in heel veel andere terreinen kunnen we wel zaken blijven doen met China. Dus ik ga zijn advies opvolgen. Dat is goed, dat zal hij ook plezierig vinden. Maar ik probeer toch even te bedenken. Vele bedrijven in Nederland en vooral ook in Europa kijken allemaal die hele keten door waar ze afhankelijk zijn van China. Ja. En dan willen zo snel mogelijk van die afhankelijkheid af. Ja. Dat lijkt me voor u als aankomend ambassadeur daar een wat vreemde adviserende rol. Nee, want ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen datgene waar je gewoon zaken mee kunt doen. En dat zijn nog genoeg dingen. Maar ook bijvoorbeeld inderdaad waar je strategisch afhankelijk bent. Of dat nou medicijnen zijn of grondstoffen of daar zijn ze weer, de chips. Ik hoorde van de week een artikel van... ik las van de week een artikel over epilepsiepatiënten die een tekort hebben aan medicijnen, omdat veel epilepsiemedicijnen uit China komen. Dat geeft al aan hoe afhankelijk wij zijn van China als het gaat om in dit geval medicijnen. En dat betekent ook dat je als ondernemer goed moet nadenken, ga ik daar mijn zaken doen of moet ik misschien op een ander terrein, in een ander land mijn bedrijf opzetten. Maar die ondernemer moet zich in ieder geval goed bewust zijn van die strategische afhankelijkheid en van de risico's die zaken doen in China met zich meebrengt. Maar geen misverstand, het blijft voor ons als ambassade een taak om waar mogelijk de handel tussen China en Nederland te bevorderen. En waar ziet u die mogelijkheden? Nou, die zitten bij klimaat en alles wat met klimaattechnologie te maken heeft, met energie en energietransitie, waar de Chinezen erg sterk in zijn, waar we een gemeenschappelijk belang hebben, met landbouw, met design. Dus ik zie nog meer dan genoeg terreinen waar we samen kunnen werken met de Chinezen. Ik ben toch benieuwd hoe dat in de praktijk, als het om het diplomatieke handwerk weer gaat, het grote verschil. Wat bedoel, China is nu officieel aangemerkt als een risicovol land. Dat is officieel gebeurd hier. Wat dat dan betekent als je... Kijk, als je een Amerika-ambassadeur bent, dan is dat natuurlijk in feite een partner. Dan ga je kijken waar je elkaar kan versterken. Maar dat betekent dat je natuurlijk veel argwanender naar elkaar gaat kijken. Wat betekent dat voor uw werk daar? Nou, nogmaals, ik denk dat wij een adviserende rol hebben aan ondernemers die komen. Dat hadden we altijd al. Maar we zullen denk ik meer dan in het verleden ook moeten wijzen op de risico's die zaken doen met China met zich meebrengt. Maar voor de rest is het uiteindelijk de afweging van de ondernemer zelf. En het gaat overigens niet om economische risico's. Het gaat ook om mensenrechten, de Oeigoeren. Die risico, die afweging moet de ondernemer zelf uiteindelijk maken. De ambassadeur en onze consulaat-generaal daar, die adviseren daarover. Hoe word je eigenlijk ambassadeur in China? Is dat iemand die van hogere hand zegt, daar moeten we die haspels voor hebben? Of moet je een brief sturen en uitleggen waarom jij de beste kandidaat bent? Nee, er komt ieder jaar een lijst vrij met vacatures. Een jaar voordat je een plaatsing is normaal gesproken 4 jaar. Dus vorig jaar kwam die lijst vrij. En dan kun je voorkeuren aangeven, iedereen, van of je nou ambassadeur bent of een ander diplomaat. Maakt niet uit. En het is uiteindelijk een combinatie van de bestuursraad en de managementraad die besluit wie waar naartoe gaat. En dan houden ze rekening met een aantal dingen. Diversiteit, daar komt hij weer. Maar ook... U voldeed als witte blanke man. Witte man, begrijp ik. Je moet naar het hele plaatje kijken. En we willen ook doorstroming. We hebben veel jonge talenten die we graag een kans geven. En uiteindelijk komt er dan een plaatje uit. Maar ik denk in mijn geval, in alle bescheidenheid, heeft het wel geholpen dat ik ook een groot land als Amerika ambassadeur geweest ben. En nu ga ik naar een complex land als China en daar ben ik hartstikke trots op. Ja. Ik wil nog even met u terug naar de huidige functie, de standplaats Washington. Ja. We zien natuurlijk ook, en zeker ook met de Brexit, met die Engelsen, dat natuurlijk ook een rat race wordt gedaan om grote bedrijven binnen te halen. Zitten wij eigenlijk ook in een concurrentie dat Amerika misschien met allerlei fiscale voordelen ook zit te azen op grote Nederlandse bedrijven? Bedrijven die nog in Nederland gevestigd zijn? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ieder land probeert om buitenlandse investeerders en buitenlandse bedrijven aan te trekken. Wij doen het ook. We hebben de Nederlands Foreign Investment Agency en die proberen in dit geval Amerikaanse bedrijven naar Nederland te krijgen. Amerika is de grootste buitenlandse investeerder in Nederland. Het omgekeerde gebeurt ook, maar ik denk dat Amerika een hele grote binnenlandse markt heeft. En als Nederlands bedrijf, als je hier komt en bijvoorbeeld in alles wat met de techsector te maken hebt, moet je echt een niche hebben om iets toe te kunnen voegen. En die zijn er. We hebben met name in California en Silicon Valley veel scale-up startups die hele specifieke diensten en producten hebben waar we iets toe kunnen voegen. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die relatief weinig toe kunnen voegen aan de Amerikaanse economie en dan komen ze niet. Het enige is met de CHIPS Act, ook daarvoor geldt, wat we eerder bespraken met de Inflation Reduction Act. Ook daar zijn weer incentives voor bedrijven om te investeren. En in dat geval zou een Nederlands bedrijf een joint venture met een Amerikaans bedrijf aan moeten gaan om hier zijn producten te produceren en op de markt te brengen. Maar dat is, zeg maar, dat gebeurt across the world. Dus ik zie daar geen concurrentie tussen Nederland, Europa en de VS. Laten we toch even, ik kan me herinneren dat Obama natuurlijk naar Nederland kwam en die eventueel ook even een punt maakte van een bedrijf als Starbucks, wat dus gewoon via fiscale routes hier in Nederland, via een postbusfirma, zijn belasting hier betaalde in plaats van in Amerika. Dus ze hebben daar ook wel wat nood op hun zang. Ja, dat klopt. Maar ja, dat gaat allemaal via legale constructies. Ik geloof niet dat we daar iets oneigenlijks doen door Booking.com en Starbucks en Netflix en alle grote Amerikaanse bedrijven die een vestiging in Nederland hebben, om die te accommoderen. En het is fantastisch dat die in Nederland zitten en dat we een goed vestigingsklimaat hebben en houden. Dus ik zie daar geen concurrentie. Meneer Aspos, het laatste punt wat ik met u wil bespreken. Er is de afgelopen jaar ook kritiek geweest op prioriteiten van de Nederlandse ambassadeurs. Onder Rutte zou, zeg ik even bij, volgens sommige critici, zou de focus te veel op commerciële belangen zijn te komen te liggen. Hoe kijkt u naar die kritiek? Vindt u die terecht? Nou, ik zei al eerder, een Nederlandse diplomaat, waar ook ter wereld, staat voor waarden en belangen. En soms zijn het de waarden, soms zijn het belangen. Als ik kijk naar mijn eerdere posten, maar ook in de Verenigde Staten, heb ik mij ook uitgesproken over bijvoorbeeld LGBTI-rechten. Ik ben 2 weken geleden getuige geweest, mocht ik bij de ondertekening van Joe Biden zijn, op het gras van het Witte Huis, in de tuin van het Witte Huis, bij de Equal Marriage Act. Dat is geweldig. En Nederland wordt daar ook uitgenodigd, omdat wij daar een profiel hebben, omdat we een partner zijn met de Amerikanen. Dus we staan ook voor die waarden. Dus ik herken me niet in de kritiek dat we te veel commercieel en te weinig politiek, geopolitiek of op waarde actief geweest zijn. Je moet allebei doen. Tot zover. Ik dank hartelijk onze ambassadeur André Haspels. En ik dank u voor het luisteren. Dit was de laatste Sven op 1 van dit kalenderjaar. Aanstaande maandag is Sven terug. En morgen op dit tijdstip Karl-Johan de Zwart en Tim de Wit. Het geluid van 2022. Voor nu, dank voor het luisteren. Goeie dagen vast, goede oud en nieuw. Hou het veilig. En tot aanstaande maandag. Zometeen op deze zender de Nieuwsbv met Stefan Komduur. Dank u wel. Op 1 is een programma van Omroep WNL. De NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Test je nieuwskennis van het afgelopen jaar. Maak een team van 4 tot 6 deelnemers. Meld je aan op oliebol@radio1.nl. Kom naar Hilversum en speel mee. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl en doe mee. Morgenmiddag van 2:30 tot 4. Op NPO Radio 1. De NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Wie luistert, weet meer. Met de kerst op weg naar een knusse plek. Hapjes check, pakjes check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de bandencheck. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck. De bandencheck. Check, check, check. Kijk op lekker op weg. Punt nu. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. De Rabo ZZP-rekening is er voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je de Rabo ZZP-rekening makkelijk uit met extra producten. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank.